محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کریم انسان کی نفسیات اور فرش میں یہ بات ہے کہ یہ ظاہری بات میں جو باتیں بھی ہیں یہ دوسرے سے سیکھتا ہے، اثر لے کر سیکھتا ہے، بغیر کوئی نمونہ سامنے گزرے ہوئے اس کے لیے بات سیکھنا مشکل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعلیمات کے عملی نمونہ پہلے بھیجتے ہیں. وہ لذیذ رسول رسول ہو اللہ خدا ہے بھیجے رسول کو، پہلے رسول کا پوترا بالخدا ہدایت کے ساتھ، وہ دین الحق پھر گئے تو دینی معلومات ہیں تیسرے درجے میں بیان کی تھی. پہلے درجے میں پیغمبر کا آنا، پھر اس پیغمبر کی محنت کے نتیجے میں ہدایت کی روشنی کا درجہ پیدا ہونا، اور روشنی کے بعد پھر جو ہے تو دین الحق اس کی جو معلومات کتابی شکل میں آ رہی ہے اس کا سمجھنا، تیسرے درجے میں جا کر پتانی کو نصیب ہوتا ہے. پہلے عملی نمونے کو دیکھتا ہے، عملی نمونے کی صحبت میں آتے آدمی پھر اس میں نگرانی اور مجاہدات سے گزر کر باطن میں ایک چیز زندہ ہوتی ہے، روشنی ہدایت کی. اس کے بعد اس کو حق نہ حق کے فہم اور استعداد پیدا ہوتی ہے، عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے. تو زیادہ ترتیب ہے یہی ہے، اس کے بغیر ہوتے نہیں ہیں. تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے بڑے احسان ہیں، گھروں سے مسلمان ہیں، اسلام وراثت سے مل گیا ہے. پھر جو معلومات ملی ہوئی ہیں اس کو ہی اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق لے کر ہم چل رہے ہیں. جو معلومات دنیا ملی ہوں ان کو لے کر ہم اور آپ اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق لے کر چل رہے ہیں. سیکھنا ہم نے کچھ نہیں سیکھا، سیکھ کر چلتے ہیں، مان کر چلتے ہیں، مشورہ سے چلتے ہیں، سیکھ کر چلتے ہیں، مشورہ سے چلتے ہیں، مان کر چلتے ہیں، تاکہ صحیح ترتیب کو کرنا نصیب ہوتا ہے اور نتائج حاصل ہوتے ہیں. یہ ہم نے نہیں سیکھا. کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا کہ وہ گاڑی خریدنے کے بعد کتابچے کو پڑھ کر بیٹھ جائے، کرتا نہیں کرتا ہوں اور اس کو عملی تربیت اس کی لیتا ہے. کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اگر عملی تربیت کے بغیر میں اس کو کروں گا تو اس کے نتیجے میں لاکھ روپے کا اپنا میں نے مال ضائع کیا اور لاکھ روپے مال سرکھا ہے اپنا قیمت بے بہا قیمت والی جان رہا ہے خطرہ. اتنی بے بہا جان سے جائے نا جان میں خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ بات اس لیے جب اپنی مرضی سے اپنی سوچ پر اپنے مطالعے سے اپنی معلومات ہو نہیں سکتی اس کے لیے مجھے سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا. تو دنیا کا اچھا آدمی کرتا ہے اور سب سے مشکل چیز ہے روحانی قدریں روحانی ویلیوز ہیں روحانی قدریں روحانی باتیں سیکھنے کی ہیں کہ انسان کا کبر دور ہو اس کے اندر تواضع آئے اس کا لالچ دور ہو اس کے اندر ہمدردی آئے خیرخواہی آئے اس کی ریاکاری دور ہو اس کے اندر جو ہے تو اخلاص آئے اس کا ظلم بے انصافی یہ دور ہو اس کے اندر عدل و انصاف آئے. یہ تو باطن کے سیکھنے کی چیزیں ہیں جو بڑی مشکل تھا آدمی کو قرار پکڑنے میں وقت لیتی ہے سمجھنے میں وقت لیتی ہے پہلے سمجھ جائے پھر آدمی پھر قرار پکڑنے میں وقت لیتی ہے. اور سلسلہ میں بیعت ہونے کے بعد بھی جب تک آدمی اپنے آپ کو مکمل حوالے نہیں کرتا حاصل نہیں ہوتا. ہر ایک آدمی جتنا جتنا کسی کو سمجھتا ہے اتنی اس کو لے سکتا ہے. باہر رکھتا ہے ایک آدمی دیکھتا ہے اس کو تو جو لکڑی کا ٹھیکیدار ہو کہتا ہے کہ اس میں دس رفتوں میں 100 من لکڑی ضرور ہے. ایک من اس کا 200 کی 250 کی 350 روپئے من الطاف صاحب لنگر کے لیے کرتے ہیں 350 روپئے من 100 کو 350 ضرب دیں 35,000 کی 35,000 کی لکڑی سن رہا ہے. میں دیکھا اس نے کہا تو فلانا رخت ہے فرنیچر میں استعمال ہوتی ہے اس کو اگر میں لے دوں 35,000 کی تو میں لے اسے لے کر بنا کر 3.5 لاکھ کا فرنیچر کو بیچ سکتا ہوں. اپنی اپنی سوچ ہے پہلے آدمی 35,000 تک کی بات کو سمجھائے دوسرا آدمی 3.5 لاکھ کی بات کو سمجھے. اور تیسرا کہتا ہے تو ایسی اگر میں 1,000 شاخیں کاٹ کر کے لے جا کر لگا دوں تو ابھی 100 سفیدہ کے درخت 1,000 میرے کھیت میں ہو جائے. وہ بھی اس بات کو سمجھے. تو سچ بات ہے باہر والے لوگ تو بیچارے باہر ہیں جو سلسلے میں بیت ہونے والے ہوتے ہیں وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں سارے فیصلے اپنی مرضی سے ساری تفصیل اپنی مرضی کی اور یہ بھی ان کو نفس ہے پہلے بھی ہوتی ہے کہ ہم سلسلے میں داخل ہیں سلسلے میں بیٹھ ہیں. ٹھیک ہے جی آپ بیٹھتے ہیں کہ آپ تو چل اپنی مرضی پر رہے ہیں دادا وہ آپ رائے حاصل کرنا چاہیں گے جی وہاں کو کیسے حاصل ہے ورنہ یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں. اب ایک بات یہ بڑی عجیب ہوتی ہے کہ آدمی خود جیسا چل سکتا ہو لیکن نمونے کے طور پر وہ کہتا ہے کہ بہت معیاری نمونہ ہو. اس دور کا بھی آدمی کہتا ہے کہ میں صحابہ اکرام کے دور کا نمونہ پیش کر سکتا ہوں. سب سے بس مشکل آنا اس بات کے خلافت راشدہ کا دور گزر گیا. ریزن میں آیا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے پھر سال ہے بادشاہ ہوں. خلافت جس محنت کے نتیجے میں جس تقویٰ کا معیار آپ نے قائم فرمایا اس معیار پر خلافت راشدہ نے چلنا تھا وہ فقط 30 سال چل سکتی وہ اعلیٰ نفیس معیار 30 سال تک باقی رہا ہے. رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے یہ 29.5 سال گزرنے پر ہوئی ہے اور چھ مہینے امام حسن رضی اللہ عنہ کے گزرے ہیں, اس پر تیس سال پورے ہیں. رضا خلفاء راشدین پانچ ہیں. چار تو عام طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تیس سال جو آپ کو فرمائے ہوئے حدیث شریف میں وہ ان کے چھ مہینے ملا کر ہوتے ہیں. چھ مہینے کے بعد پھر انہوں نے رسبرداری کی امیر محمد رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں, اس پر تیس سال ہوتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں یہ حالات ہو گئے تھے کہ کسی جگہ سے اگر کوئی گورنر کوئی الگ صوبہ خالی ہوتا تھا نا, تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ گورنر اپنا بھائی جیسے تھے خلیفہ بر حق میں ہوں, اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھائی تھے کہ حق پر میں ہوں, حکومت کا حق میرا ہے. لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کو بڑے اعزاز کے ساتھ استقبال کر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, بیان کراتے تھے, ان سے بیان سنتے تھے, مسجد پوچھتے تھے. اور جس وقت گورنری کی بیعت ہوتی تھی تو ان کو بہادر رخصت کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آدمی کی بیعت کر لیتے. اس لیے کہ ان کے ساتھ کون چلے گا سوکھے ٹکڑے کھاتے ہوئے تیون والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہم زندگی کا رخصت اٹھانا چاہتے ہیں. تو رضی اللہ عنہ کی ترتیب جو تھی وہ آئیڈیل تھی, معیاری تھی, لیکن جو آگے معاشرہ تھا اس میں عملی نہیں, معاشرے کی گراوٹ جو تھی اس کو عملی طور پر نہیں لے رہی. اور آئیڈیل اور معیاری جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پریکٹیکل تھی معاشرے کا. یہ لہٰذا اسی کو کر سکتے ہیں, اسی کو کیا کر سکتے ہیں. بات کس پر ہوتی ہے؟ ہاں معیار, اس معیار, اس معیار, وہ صاحب اکرام والا معیار جو تھا وہ تو تیس سال کے بعد اس معیار پر لوگ رہے ہیں. اب دور فاروقی اپنے فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلاف نہیں ہوا ہے, اب عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلاف ہوا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلاف کے بعد آپس میں جنگ شروع ہو گئی. تو ایک طرف ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ پہلے خلفاء کے دور میں جنگ و جدال نہیں ہوا ہے اور آپ کے دور میں جنگ و جدال شروع ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر آپ ہیں. عالم الغیب تو فقط اللہ کی ذات ہے, پر اسی کو اللہ نے عالم الغیب نہیں بنایا, مشورہ پر ہی چلنا ہے. تو جیسا مشیر ہوگا جیسا وہ مشورہ دے گا ایسا چلنے والا آدمی چلے گا. اس کو اور ایک بات یہ بھی آپ سرد کر دوں گی صاحب سے, میں جب سلسلے میں چلتے ہوئے بار بار آدمی کا اعتراض آ رہا ہوں, اختلاف محسوس کر رہا ہوں آدمی, تو اس کو بتانا ہوتا ہے کیونکہ یہ آج ذرا بات تک نہیں کرے, کیونکہ سب جو چلنے والے ساتھی ہیں اس لیے میں کیا کر رہا ہوں, باقی ساتھی سمجھے نہیں جاؤں تو زیادہ نہ ہوں. ہماری کچھ تیاری والا دھیان نہیں ہے, بات سامنے آتی ہے اس کو نہ کروانا چاہتے اسی کو کہتے ہیں. میں بات کرے تھے ہاں, بار بار اختلاف آ رہا ہو, بار بار بار کا اعتراض آ رہا ہو, بار بار اختلاف آ رہا ہو, پہلی بات یہ محسوس کرنی چاہیے کہ میں خود عقل کل نہیں ہوں, میں اس کے بارے میں معلومات تو کروں نا کہ حال کیا ہے, حال کیا ہے بارے معلومات کروں گا. اور معلومات کرنے کے بعد اگر تسلی ہو گئی تو ٹھیک ہے, تسلی نہیں ہوتی اور پشتوں کا مرے گا پڑھ میں کہا مجھے قائل کرو, قائل کرنے کے بعد مجھے مار دو, قتل کر دو, یا قائل کرو یا قائل ہو, یا تو دلائل دے کر قائل کرو, یہ کوتاہی اس کو درست ہونے کے لیے, یا دلائل سن کر قائل ہو جائیں. یہ تو بات ہی نہیں ہوئی ہے, حق تو ایک طرف ہی ہوتا ہے, حق ایک طرف ہی ہوتا ہے. لہذا یا تو آپ درائت دے کر اپنے اپنے اپنے حق کو واضح کریں گے اور یا جو ہے تو آپ درائت سن کر حق کو مانیں گے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی معلومات کو درست کریں. پھر جو ہے بار بار آدمی اختلاف محسوس ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ زندگی بڑا خنش رہتا ہے, وہ جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں اس کا دل لگتا ہو, جہاں اس کا اعتبار آتا ہو. تو میں جذبہ کہا کرتا ہوں, یہ پختانوں کا جذبہ ہی جمع ہوا خوب خان میں رست رہا ہوں. اللہ اکبر کو امام مخر نہیں, جماعت کی نماز میں پڑھوں گا کیونکہ جماعت کی نماز بغیر ثواب کم ہے اور ادا نہیں ہوتی ہے, لیکن جب میں خان پیچھے کھڑا ہوں تو میں پیچھے سے اللہ اکبر کروں گا, امام آگے جھکا کرے گا, آگے کھڑا تو نہیں ہو سکتا نا, اللہ اکبر میں یہاں سے پڑھوں گا, پھر وہ آگے جھکے ہیں. ایسے بعض حضرات جو ہیں وہ بیعت ہونے کے بعد چلتے ہیں کہ سلسلے کو اپنی مرضی پر چلائیں, سلسلہ ہماری مرضی پر چلے. یہ تو سارے سلسلے والوں کو آپ کی ضرور ریویو کر لینا چاہیے جی, آپ کو مرید ہو کر چلیں تو آپ جتنی دیر میں فراست ہے. نئے کالج میں گیا نا کبھی میڈیکل کالج, یہاں مجھ سے پہلے ہمارے دو تین ساتھی چلے گئے تھے, تو امتحان میں معیاری طریقے کا رد عمل کرتے تھے, لوگوں نے کہا بس اس فکر میں کوئی ضرور سے بڑا لوگ بہت بڑھیا سکتے ہیں, تو جو بھی سفارش تھی میرے پاس ہے, جو سفارش تھی میرے پاس پلائن تو آیا تو نہیں کیا یار, یہ کوئی ڈبا پیری میری سے نہیں آئی, ڈبا پیر والا حساب تو نہیں آئی, جو کہے وہ کرے گا جی, پھر سے بنا کر لیں. یہ تو حق پر انصاف پر عدل حق عدل انصاف پر بیعت کی انہوں نے. ایک دفعہ ایک آدمی میرے پاس آیا, اس پہ زور ڈالا ہوا ہے, تو میں نے ایک ڈاکٹر ناصر شاہ صاحب کو ٹیلیفون کیا, ٹیلیفون کیا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اگر ملنے کے لیے آتا ہوں. تو کہا جی میں ملنے کس سے آیا ہوں کہ میں مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آپ اس میں سفارش کر رہے ہیں, آپ ٹیلیفون کر رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کیا آپ یہ کریں, کیونکہ اس نے حق پر بیعت کی ہوئی ہے, کہا کہ بیعت کے بعد مجھے حق کے خلاف حکم ہو رہا ہو تو میں کیا کروں گا. تو میں نے کہا اس وقت ہے وہ حالات معروضی حالات چاروں طرف کیسے تھے, آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس کے سامنے میں نے آپ کو ٹیلیفون کر لیا تھا, اس بار پر کے بعد میں پھر جو بھی تفصیلات آپ پوچھیں گے اس کو متعارف کریں گے. باقی برفدار آپ کے خاتون صاحب کو سر کرنا سکھایا ہے, اس کو نافذ آپ نے کرنا ہے, میرے ذمہ نہیں نافذ, ہمارا نافذ کرنا ہے, لہٰذا آپ خاتون صاحب کو مطابق کو نافذ کریں گے, ہماری تو مداخلت ہوتی نہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد سب کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں ملا گیا, پچھلی گھومنے جب رکیاز صاحب ایسے کہا یہ گفلہ کر رہے ہیں فلانے فنانس ڈپارٹمنٹ والے, تو میں کیا کروں, میں نے کہا بخدا بھائی صاحب آپ نے تو بیعت اس بات پر کی ہوئی ہے حق کو نابود کرنے کے لیے باتوں کو روکنے کے لیے, لہٰذا آپ اس میں لکھیں اس کو, اور اس میں آپ جو ہے تو روایت آئی ہے کنو قوامین شہدا برکش طرح کی آئے گا, کنو قوامین شہدا اللہ کیسے آئے گا, شہدا برکش تو اسٹینڈ لائن صاحب کہتے ہیں نا, اس کو آپ اسٹینڈ لینا پڑے گا, اسٹینڈ لینے کے بعد ڈیڑھ سال آدمی کورٹوں کے دیکھے خاطر آپ کرنے سے گزارے اور دیکھے اس نے کھائے ہیں, لیکن آخر کار اس نے سارے وزیروں کے ناک میں نکیل ڈال کر ان کو کھینچا لیا. راجا نے کہا میں کیا جیتا ہوا, مجھے یہ چھوٹ تو نہیں ہے, پوسٹ پوسٹ آنے نہیں دیتا ہوں. میں کہا کہ آپ جس وقت سارے اسباب آپ اختیار کر لیں, پھر آخر مجھے وہ بات آ جائے کہ اللہ پاک کو اس میں اپنے براہ راست اپنے کنویں کی مداخلت کرنی ہوگی, تو پھر اس وقت اللہ پاک بھی کر لے گا. تو حالات ایسے ہوئے تو انہوں نے کہا صبح نے کہا وزیر صاحب نے استعفا دے دیا جی, کیا نام تھا سر, ہاں سر استعفا دے دیجیے, میں کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک فیصلہ کرتا ہے. اب وہ جائے گا تم آؤ. ایسے آدمی کی ضرورت تھی کہ جو حق پر قائم ہو کر کمر باندھ کے چلے گا. اس جگہ تک حق کو پہنچا دے گی. اس وقت جس سے آگے والا پاک سے کہے کہ یا اللہ میرے بس میں تھا, میں نے اپنے کر دیا, میرے بس سب آئے. میرے بس سے بات باہر ہوگی, باہر نافذ کرنا. تو خیر جی, عرض یہ کرنی تھی کہ زندگی میں چلتے ہوئے خاص طور پر اسنائے نفس کے بارے میں اور ہمارے سالے پرانے کے بارے میں تو بار بار مشورہ کرنا پڑتا ہے, اور بار بار اس کو سیکھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے, مشورہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کرتے کرتے پھر جب آدمی کو بنیادی بات حاصل ہو جائے, اس آدمی کی بنیادی گاڑی کی جیلیں وغیرہ سیکھ لے, تو پھر اس کو کہتے ہیں باپا سڑک پر چلے پھریں. ایسے آتے ہیں آپ کو آگے آہستہ آہستہ آپ کی رفتار تیز ہو کر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ گاڑی کو بغیر خطرے کے چلائیں. آخر میں اللہ فضل فرماتا ہے کہ آدمی کو مکائد نفس, نفس کے مکر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی میرا نفس ہے, یہ مجھے یہاں حق سے پھیرنا چاہتا ہے, یہاں میرا راستہ مارنا چاہتا ہے, مجھے یہاں خراب کرنا چاہتا ہے. اس کا سمجھ اس کو شروع ہو جاتا ہے. اور پہلے اللہ والے بزرگ جو گزرے ہیں وہ تو اپنی زندگی کے آخری ایام تک بھی اپنے آپ کو مکائد نفس سے آزاد نہیں سمجھتے تھے, اور بار بار اگر ان سے بڑے کوئی نہ رہے تو اپنے مریضوں سے مشورے کرتے تھے. تو فلاں عمل میں کہیں میں نفس کی چاہت پر میں چلتا ہوں, فلاں عمل میں کہیں شیطان کی ترتیب میں چلتا ہوں, میری رہنمائی کریں. حضرت مولانا اشرف علی ثانی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ, اس وقت بڑے بزرگ تھے مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک ہی دور کے بزرگ ہیں, ان کے ساتھ ہی ان کے تقریباً عمر برابر, اس طریقے سے برابر. تو ان سے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب اس طرح کے مریض میرے پاس آتے رہتے ہیں, تو آنے والے مریض سے یہ نہیں دل میں خیال نہیں لگتا ہے کہ کوئی ہدیہ لے کر آیا ہوگا, ہدیہ لے کر آیا کہ نہیں, یہ خیال نہیں. تو یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ میں کہیں نفس کی خواہش کے پاس نہیں چل پاؤں, اس کے بغیر نہیں چل پاؤں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مریض شکرانہ لائے اور نہ لائے تو آپ سے ان کے ساتھ رویے میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ رویے میں فرق نہیں آتا, شکرانہ نہ لانے پر رویے میں فرق آ گیا, یہ نہیں آتا. انہوں نے کہا پھر آپ تما نہیں ہیں, آپ کا نفس تما میں مبتلا نہیں ہے, نفس آپ کا تمام اپنے شیخ المشائق عالمی سطح کے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بزرگ بھی اپنے بارے میں پوچھتے ہیں اس بات کو کہ میں خدا نہ خواستہ نفس کی خواہش کے پیچھے ہو کر چلنے والا نہ بن جاؤں. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے وظیفہ سنایا نا, انہوں نے جب ٹرانسفر ہو کر ہمارے پاس آیا تھا خیبر میڈیکل کالج, تو اس نے کہا شکر ہے جی میں اللہ پاک نے فضل فرمایا میری تبدیلی ہوئی یہاں پر آیا. جی میں ایک اسپتال میں کام کرتا تھا, ایم ایس صاحب کے پاس جب ملنے کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے چوکیدار سے کہتا تھا کہ خالی داغ لگا تو لفافہ ہوا ہوا تھوڑا, تو کہتے لفافہ تھا تو پھر کہتے ملنے کے لیے آتا ہے کہ خالی آیا, وہ کہتے کہ نہیں. کہ جس سے میری تبدیلی ہو گئی میں نے چارج وہاں سے وہاں دے دیا, اور جب میں نکل کر آ رہا تھا تو میں نے ایک لفافہ بھرا ریت کا, نظر آئے کہ چینی ہے, ریت کا بھرا ہوا لفافہ میں گیا وہاں اس کے چوکیدار کو دیا, اور اس نے کہا کہ لفافے کے ساتھ آیا کہ میری ملاقات کرائی. اس نے کہا کہ سنگر آگے پرانے ہیں, تو میں نے کہا جی بس میری تبدیلی ہو گئی اور چار جہاں سے دے دیا ہے, میں جا رہا ہوں خیبر میڈیکل کالج میں, بس آپ سے آخری ملاقات کی ہے آپ سامنے اس نے. میرا دل جلا ہوا تھا, تو میں کہتا کہ اس کو میں ایک جو ہے تو جاتے ہوئے اس کو ایک میں عملی کوئی عملی سبق اس کو میں دوں گا. تو کہتے بس وہ عملی سبق میں دیا, کچھ بھی نہیں ہوا کہ میں ایسے تھوڑا چڑھا ہوا اور کچھ دل میرا چڑھا ہوا تھی. یہ صورت حال ہوئی ہے آج کل صبح احیاء العلوم پڑھ رہے ہیں نا, احیاء العلوم کی تعلیم ہماری صبح کے وقت ہوتی ہے, پڑھتے ہمارے ثناء اللہ صاحب, ایسے ہی پڑھنے کے لیے بہت فٹ ہے اس کے, کیونکہ ایک ایک بات مجھے پڑھتا ہے نا, کیا کہتا ہوں کہا کہ آپ کو جو آدمی حدیث دینے کے لیے آ رہا ہے حدیث شریف کے بارے میں, کیا آپ اس پوسٹ پر نہ ہوں اور پھر آپ کے گھر پر یہ لا کر لائے گا کہ یہ نہیں لائے گا, اسی کو تو چھوٹ کہتے ہیں, اسی کو تو چھوٹ کہتے ہیں کہ جو آپ کی حکومتی حیثیت کی وجہ سے آدمی نے آپ کو دیا ہے, آرام مال آ گیا جیسا گدا پھول جاتا ہے مرنے کے بعد, بڑا موٹا نظر آتا ہے, بڑا صحت مند نظر آتا ہے, سمجھدار آدمی کو پتہ تھوڑی دیر کے بعد پھٹنے والا ہے, اتنی بدبو پھیلے گی کہ یہاں ٹھہر نہیں سکے, اور اس کا موٹاپا کسی کام کا نہیں ہے. تو خیر جی ایسے اتنی بات آ گئی, جو بات آج خاص طور پر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آدمی کو عملی طور پر چلنے کے لیے بار بار مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بار بار جو ہے تو اس کو اپنے حالات پر پریشانی کرتے ہوئے پوچھنا پڑتا ہے. پھر جب اللہ پاک فضل فرماتا ہے کہ آدمی مقاعد نفس سے نکل رہا ہے, اس کو نفس کے قید مکر سے نہیں آنے لگے, جو آئے تو سورہ قیامہ کی کہ بل انسان والا نفس ہی بصیرہ وہ لوگوں کا مال دیا, اس کا ترجمہ کرو ڈاکٹر صاحب سے, انسان والا نفس ہی بصیرہ وہ لوگوں کا مال دیا, اس لیے ادھر ڈھونڈ کر, ہاں جی پرسوں کا ہمارا پرسوں کو سر جڑے ہیں, تو نفس ہیں پرسوں کو سر جڑ کرے آلات اور برابر کھڑے ہیں, اور ساتھ خوشامدی ساتھی مشینری مل جائیں تو پھر تو جو ہے ماشاء اللہ سارا مسئلہ اس کا درست کر کے دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے نفس بہانے بنا کر اس کے لیے جواز کی باتیں نکالتا رہتا ہے, یہ سے جائے گئے یہ سے جائے گئے یہ سے, یا آپ اس مسجد کے تحت کرنے ہیں, آپ اس تقاضے کے تحت کرنے ہیں, اور اپنی چاہت کے ماتحت اس کو استعمال کرتا رہتا ہے, غصے کے تحت یہ استعمال ہوگا, لالچ کے تحت یہ استعمال ہوگا, حسر کے تحت یہ استعمال ہوگا, ریا کے تحت یہ استعمال ہوگا, عمل کی اٹھان کی بنیادیں یہ ہوں, عمل کی اٹھان کی بنیادیں عمل اٹھا ہوگا ان بنیادوں پر, اور یہ نفس سے کرا رہا تو عمل یہ جو ہوتا ہے اللہ کے ہاں قبولیت کے مطلب کے لیے بڑھتا ہے, تو اس پر بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی بنیادیں درست ہو جائے, اصلاح کہتے ہیں اس کو ہیں کہ اس کی بنیادوں کو درست کر دیا جائے, اب اس کا استعمال جو ہے وہ ان غلط جذبات پر نہ ہو رہا. ہمارا ایک ساتھی آپ لوگ جانتے ہیں مفتی شوکت صاحب سے کتاب ایک لکھوائی, وہ کتاب جب میدان میں آئی تو جن لوگوں کے خلاف پڑ رہی تھی انہوں نے کہا کہ اس کو شکایتیں اس کی کر کے اس کو نوکری سے نکلواؤ, اس کو نوکری سے نکلواؤ, اس کے آگے مجھ سے کہا کہ جن لوگوں کے خلاف پڑ رہی ہے وہ کہہ رہے تھے نوکری سے نکلواؤ, میں نے کہا بس خدا کوئی غم نہ کریں, آپ کی کتاب کے ضرور تھا کہ جو دلائل آپ نے دی ان کا دلائل کا وہ جواب دیتے, یا آپ کو قائل کرتے یا قائل ہو کر حق کو مانتے.